بڑی شے ہے نسبت مصطفیٰ، بڑی شے ہے نسبت مصطفیٰ، ہے وسیلہ اپنی نجات کا، ہے وسیلہ اپنی نجات کا، بڑی شے ہے نسبت مصطفیٰ، بڑی شے ہے نسبت مصطفیٰ۔ شہ انبیاء کی جو آل ہے، بڑا اس کا جاہ و جلال ہے، نہیں اس کی کوئی مثال ہے، وہ حبیب حق کا جمال ہے، نہیں قال اس میں یہ حال ہے، ملا اس کو کیسا کمال ہے، یہ خدا پاک کی ہے عطا، بڑی شے ہے نسبت مصطفیٰ، بڑی شے ہے نسبت مصطفیٰ۔ وہ جو اہل بیت کے ہیں امام، بڑے متقی بڑے نیک نام، وہ ہیں بادشاہ تو ہیں ہم غلام، بنے ان کے مدحا سرا تمام، بڑا اونچا ہر ایک کا ہے مقام، ہوئے پہلے حضرت علی امام، جنہیں سب نے اسد اللہ کہا، بڑی شے ہے نسبت مصطفیٰ، بڑی شے ہے نسبت مصطفیٰ۔ ہے حسن امام حسین بھی، ہے علی رضا وہ نقی تقی، ہے امام باقر و قاسمی، کہیں عابدی کہیں جعفری، کوئی مہدی کوئی ہے عسکری، ہے ہر ایک رسول کی روشنی، ملی ان سے دنیا کو ہے ضیا، بڑی شے ہے نسبت مصطفیٰ، بڑی شے ہے نسبت مصطفیٰ۔ ہے حسن امام حسین بھی، ہے علی رضا وہ نقی تقی، ہے امام باقر و قاسمی، کہیں عابدی کہیں جعفری، کوئی مہدی کوئی ہے عسکری، ہے ہر ایک رسول کی روشنی، ہے ہر ایک رسول کی روشنی، ملی ان سے دنیا کو ہے ضیا، بڑی شے ہے نسبت مصطفیٰ، بڑی شے ہے نسبت مصطفیٰ۔ یہ ہے آل و اولاد علی، کہیں ان میں علوی و فاطمی، یہی نسل آل نبی بنی، ہے محبت ان سے تو واجبی، ہے ریاض حکم خدا یہی، یہی ہے حدیث حضور